ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स्कंद एक अध्याय 18 श्लोक 17। तन्ना परं पुण्यम् असंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं परीक्षितं भागवताभिरामम्। अनुवाद। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाए, क्योंकि वे पवित्र करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ है। यहों ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया और वे भक्ति योग से पूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, जो महाराज परीक्षित को सुनाया गया और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है, अतएव यह भक्ति योग का विज्ञान है। इस प्रकार यह परम है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भागवत भक्ति में विशेष रूप से समृद्ध है। हमको सुनाए शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रार्थना करते सुनाए, जो आप पहले सुखदेव गोस्वामी से सुने। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर दिया है श्रीमद् भागवत का रूप में। परीक्षित महाराज का मुख्य प्रश्न था कि सब मनुष्य के लिए कौन सा विषय पर श्रवण करना चाहिए। तो मनुष्य जाति का मुख्य कर्तव्य क्या है, और विशेषकर अंतिम काल में मरण के पहले क्या सुनना चाहिए। तो उत्तर है भागवत कथा, और भागवत कथा का मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित महाराज को सुना वैसे भगवत कथा होना चाहिए। आजकल एक प्रथा है मनोरंजनी भगवत कथा, उससे मनोरंजन होते भगवत भक्ति नहीं होते। आप क्या जप करते हैं या भगवत सुनते हैं? तो मरण के पहले कर्तव्य है भागवत कथा सुनना। तो हम सब उसी अवस्था में है ना? मरण के पहले उसका मतलब नहीं है जब कैंसर है, हार्ट डिजीज है, सब कुछ है, फिर हम भागवत कथा सुनेंगे। हम सब मरणशील है, आज या कल या आज भी हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझको अवसर दीजिए, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ आज भी मरण का मुख में जा सकते हैं, हम सब मरण मुखी है, हम ऐसे बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। आज भी मरण हो सकते हैं, और आज हम क्या करेंगे, हम उधर जाएंगे, वो काम करेंगे, वो आदमी से बात करेंगे और मर जाऊंगा, नहीं हम ऐसा कोई योजना नहीं करते, लेकिन योजना नहीं करके भी हमारा काल आएगा जिसमें हम इधर उधर जाएगा, उसी आदमी से बात करूंगा तो वो सब नहीं चलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम स्व कर्म फल के अनुसार जाएंगे, हम आज कहाँ जाएंगे तो करीब हम यमराज के पास जाएंगे इनसे बात करने के लिए। यान्ति देव व्रता देवान पृथ्वी यान्ति पृथ्वी व्रता भूतानि यान्ति भूजे च। फिर उसके बाद श्री कृष्ण और क्या बोलते है, मध्याजिनोपि, कोई नहीं जानते, मध्याजिनोपि यान्ति माम, इसका मतलब देव उपासक देव देवियों के पास जाते हैं, पितृगण के उपासक पितृगण के पास जाते हैं, भूत उपासक भूत होते हैं, और कृष्ण उपासक कृष्ण भक्त कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण भक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, लेकिन किनसे और कैसे सुनना चाहिए, जिससे हम परीक्षित महाराज जैसी गति मिलेंगे। आज तक भारत में वो भागवत कथा का आयोजन होते हैं, लेकिन सब जो उस प्रकार मनोरंजनी कथा सुनते सब महाराज परीक्षित जैसी गति नहीं मिलती। मैं एक बार देखा राजस्थान में था, वो कथा नहीं था वो यज्ञ था, 7 दिन व्यापी यज्ञ, और सब के लिए पंडित के लिए उपस्थित देखने वाले के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मुफ्त चाय का बंदोबस्त सब के लिए, जितना भी चाय पी चाहते हो तो ले लो, तो यज्ञ करो और उसके बाद चाय पियो, फिर फ्रेश होंगे, फिर और ज्यादा तेज के साथ मंत्र उच्चारण हो सकता। तो क्या है, सब जो भागवत सुनते हैं सब परीक्षित महाराज जैसे नहीं है, तो भागवत सुनने के पहले मन में इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। वो महाराज परीक्षित का प्रश्न था, तो सभी मानव का क्या कर्तव्य है, तो भक्ति का नहीं है वो वास्तविक उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत हो सकते हैं, मानव सभी मानव का कर्तव्य है काम करना, ज्यादा काम करो, भारत को, हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान और महान बनाओ, काम करो, ज्यादा कर्म वीर हो। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। मानव जन्म का मुख्य कर्तव्य है देशभक्ति करना। तो देशभक्ति का मतलब काम करो, फैक्ट्री में काम करो, ज्यादा व्यापार करो, ज्यादा लाभ लो, फिर तमाशा देखो, पैसा फेंको, तो ऐसे देश की वृद्धि हो, पैसा लाना पैसा फेंकने में। कोई कोई बोलते नहीं, सब कुछ त्याग करो, जंगल जाओ, हिमालय जाओ, गुहा में ध्यान करो, अनासक्त होने चाहिए। तो परीक्षित महाराज का संकल्प था, समाचार मिलके कि एक हफ्ते में तक्षक मुझको दंशन करेगा और इस प्रकार मेरा मरण होगा। तो ये समाचार मिलके परीक्षित महाराज अचानक वो बात आया था, तो सब कुछ छोड़ दिया, पूरा साम्राज्य और परिवार सब कुछ छोड़ के यमुना के तट पर बैठ गए। लेकिन सब कुछ त्याग करके भी महाराज परीक्षित जानते थे कि खाली त्याग करना जीवन की संसिद्धि नहीं है। महाराज परीक्षित आजन्म भक्त थे, पांडव अर्जुन के नाती। तो महाराज परीक्षित जानते थे कि जीवन की संसिद्धि ही जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, इनके पितामह को बताए, सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। परीक्षित महाराज जानते थे, तो फिर भी यमुना तट पर समवेत ऋषियों से पूछे मेरा क्या कर्तव्य है। तो बहुत उत्तर मिलके भी परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे। कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, सब कुछ छोड़ दो, दो योगी हो, ध्यान करो, शिव उपासना करो, देवी उपासना करो। तो जत मत तत पथ उस समय भी प्रचलित था। ना सब ऋषि यस्य मतंग न भिन्नम, कोई ऋषि नहीं हो सकते अगर उसका मत अन्य ऋषियों से भिन्न नहीं होते। तो ऋषि का मतलब जो अपना मत स्थापन करते हैं और पालन करते हैं। तो ऐसा है, जगत में बहुत मत है। कितना मत है हिंदू धर्म में, आप सब मीरा रोड के हैं, मीरा रोड मंदिर जाते हो, कहाँ कहाँ रहते हैं बॉम्बे में, ठंडे में, क्या सब मीरा रोड मंदिर के आसपास रहते हैं, बोरीवली? तो वो उत्तर मुंबई में कितना मठ है, इसको मठ है और क्या क्या है, कितना धार्मिक संस्थ है, कितना है ब्रह्म कुमारी है, वो आश्रम बापा है, पांडुरंग शास्त्री है, जय महाराज वो है गुजरात में है, हा सुधांशु जी महाराज सीताराम बापू, कितना बापू बाबा दादा सब दादागिरी बापूगिरी गुरुगिरी, तो कितना मठ है, तो बहुत मठ है और मठ का संख्या का अधिक है मत, बहुत मठ है और मठ में बहुत मत भी है, लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? कभी कभी ऐसे सुनते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ था, फिर गणेश मंदिर गया कुछ नहीं हुआ, आश्रम बाबा गया कुछ नहीं हुआ, फिर बहुत जागा जाके पूजा की लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिला, फिर उसी में गया शिरडी गया था, फिर पूरा आशीर्वाद मिला और अभी कोई तकलीफ नहीं है, लाडू जलेबी सब कुछ खाता हूं, खाली पेट का तकलीफ है और इसलिए अच्छा डॉक्टर भी है, तो शिरडी से पूरा आशीर्वाद मिला, तो यही सत्य है। तो मूर्ख लोग का सिद्धांत है कि शुभ लाभ, शुभ का मतलब अगर घर में 30-inch टीवी हो यही शुभ है, और अगर घर में इतना सा झगड़ा नहीं होते और सबकी स्वास्थ्य लगभग ठीक ही है, और अगर लाभ हो तो यही जीवन की परम संसिद्धि, इसकी हम कृतार्थ है, यही जीवन की सफलता है। और इसलिए बहुत मत है, क्योंकि एक तथाकथित योगी कुछ जादू दिखाते हैं और अन्य योगी स्वामी आते हैं और कुछ उपनिषद से सब कुछ उल्ट सिद्ध बोल के लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन वो सब मत जो है सबका एक्चुअली एक ही सिद्धांत, ये सब स्वामी नारायण सभी मत का सिद्धांत है, स्वार्थ। मेरे लिए क्या है, क्या अच्छा है, और ये सभी संस्थ में बहुत है जो समाज का कल्याण कार्य करते हैं, हम गरीबों को वस्त्र दान देंगे, अन्नदान, हॉस्पिटल बनाएंगे जिससे गरीब लोग का कल्याण होगा, तो तुम गरीब हो नहीं, नहीं बापा का आशीर्वाद से मेरा 3-4 दुकान है, मैं गरीब नहीं हूं, गरीब हो वास्तविक ज्ञान में गरीब हो। और दूसरी बात है कि संसार चक्र का चक्रमान के अनुसार आज का धनी कल का दरिद्र होते, ऐसे होते इस जीवन में भी पूरा नुकसान हो सकते, और अगर नहीं तो अगले जीवन में हो सकते, और इसलिए हम अन्नदान करते हैं, विद्यादान देते हैं। आज का विद्यादान एक्चुअली वो अविद्यादान है, ये सब आधुनिक शिक्षा विद्या नहीं है, विद्या का नाम है अविद्या है। मानुष जाति बंदर से आते हैं, ये क्या विद्या है? और जनरल नॉलेज, तो आज का टॉप बैट्समैन कौन है? क्या स्कूल में टेस्ट लेना है ने? तो ये सब, और टीवी में नंबर वन स्टार कौन है, ये क्या विद्या है? स्कूल जाते हैं ये सब सीखने के लिए, और सोशल स्टडीज में हम क्या कर? हम चावल दाल रोटी खाते हैं, और हम अंडा मांस मछली भी खाते हैं, वो सब स्कूल में सिखाते हैं। राक्षसी अविद्या विद्या का नाम है। तो लोग की आशा है कि ये सामाजिक कल्याण कार्य करने से हम इस जीवन में धनी जैसे है तो अगले जीवन में भी पुण्य अर्जन करने से हम अगले जीवन में भी धनी होंगे। लेकिन क्योंकि लोग नहीं जानते वास्तविक पुण्य क्या है, इसलिए आजकल पुण्य का नाम है पाप होता है। तो विद्यादान, स्कूल कॉलेज बनाना, मेरा बाप का बाप बंदर था, इस प्रकार की शिक्षा देना, तो ये पुण्य नहीं है, पाप है, ये नास्तिक की बात, शास्त्र के विरुद्ध। और हर रोज एक अंडा खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, इस प्रकार की शिक्षा पाप है, इसमें कुछ पुण्य नहीं है। पुण्य भगवत भक्ति से ही बहुत दूर है, सामान्य पुण्य भी नहीं है, वो पाप है। और हॉस्पिटल बनाना जिससे लोग जो पापी है तो ऑपरेशन मिल के फिर सतेज होगा और पाप करने के लिए, वो भी पाप है। अच्छा हो मरा दो, अच्छा हो भक्ति सिखाओ, लेकिन भक्ति सीखने के लिए कौन तैयार है? भक्ति का नाम में कितना अन्याय चलते हैं। तो सामान्य लोग परमार्थिक ज्ञान का अभाव का कारण सोचते हैं कि ये सब आश्रम स्वामीनारायण ये सब भक्ति मार्ग है, ऐसे बोलते हैं ना, वो सब भक्ति मार्ग है, गुरु भक्ति स्वामीनारायण की भक्ति। लेकिन भक्ति का मतलब भजनीय वस्तु, आराध्य है भगवान, भगवान कौन है? कृष्णा, तो समझना चाहिए। तो इस प्रकार की भगवत कथा सुनाना चाहिए। तो लोग चाहते हैं भगवत कथा सुनते हैं और ओ कितना अच्छा था, ओ सुना कि भगवान कृष्ण मकान चोरी करते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, और बहुत अच्छी बात, अच्छी कथा सुन, और मेरा गुरु वो ही कृष्ण है, एक ही भगवान है। तो अच्छा हो ये सब कथा नहीं सुना मूर्ख लोगों को, अच्छा हो प्राथमिक भगवत गीता विद्या परिवेशन करना, शुरू से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए सभी प्रकार का प्रयास शरीर बचाने के लिए निष्फल होगा अगर वो शरीर आध्यात्मिक प्रयास में नहीं लगन है। किस लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए, किस लिए दवा देना चाहिए, किस लिए जिंदा रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि मानव जीवन में अवसर है कृष्ण भक्ति करना। अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो भगवत भक्ति हीनस्य जाति शस्त्र जपस तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शव को मंडित करना, भूषण देना, उससे क्या फायदा होगा? शव तो शव है, उसमें प्राण नहीं है। तो जितने भी हीरा मोती इत्यादि देते हैं तो शोभा नहीं देते। तो इस प्रकार भी सब कुछ जो हम करते हैं जीवित अवस्था में, अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते, अगर हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, करोड़पति होते हैं, बहुत स्कूल हॉस्पिटल इत्यादि बनाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो ये सभी प्रयास तो शव को अलंकार देना जैसे निष्फल, शोभा नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाए भगवत कथा और उसके पश्चात शौनकादि ऋषियों सुत गोस्वामी से एक ही भगवत कथा सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। लेकिन शौनक आदि ऋषि उत्साहित है क्योंकि उनका विश्वास था कि सुत गोस्वामी हमको वास्तविक भगवत कथा सुनेंगे। ये सब ऋषि परीक्षित महाराज जैसे भौतिक मनोरंजन और सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से लिप्त नहीं थे, इनकी प्रबल इच्छा थी वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना। तो वे योग्य सुनने वाले थे और योग्य बोलने वाले थे सुत गोस्वामी। तो इस प्रकार अगर वक्ता और श्रोता दोनों शुद्ध उद्देश्य युक्त है, अगर वक्ता उसके पहले योग्य श्रोता थे और यथार्थ गुरु से इस भागवत कथा श्रवण किया है, फिर इनकी भागवत कथा श्रोतगण का हृदय स्पर्श करते हैं और साक्षात्कार होते हैं कि भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो अगर हम भगवत कथा श्रवण करने का अभिनय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक आसक्तियों और भौतिक भोग विलास की इच्छा जो हृदय में है, वो सब इच्छाओं को पोषण करते हैं, हम प्रयास नहीं करते हैं ये सब भौतिक आसक्ति से मुक्त होना, जिससे हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के कमल चरण में आसक्त हो सकते हैं। तो अगर हम हमारा उद्देश्य शौनकादि ऋषि और परीक्षित महाराज और अर्जुन और सभी सच भक्तों के उद्देश्य जैसे नहीं हो, तो भागवत कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। तो भागवत कथा प्राणी को कहना चाहिए, प्राणी का मतलब जिनका कृष्णगत प्राण है, जिनकी पूरी उत्साह है कृष्ण कथा सुनना। किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य की भगवत कथा सुनने से मैं भक्ति में और प्रगत हो सकता, मैं सभी भौतिक कलुष काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकता हूं, मैं और सेवा कर सकूं। तो आत्मसमर्पण सेवावृत्ति, आत्मसमर्पित सेवावृत्ति ही भक्ति की विधि। और चूंकि शौनकादि ऋषि का उद्देश्य था वास्तविक सत्य प्राप्त करना सुत गोस्वामी की भागवत कथा के द्वारा, इसलिए वे योग्य पात्र थे भागवत कथा सुनने के लिए। और इस प्रकार उनके सबके हृदय में वो भक्तिलता बीज, वो बीज जो सेवा वृत्ति है, रोपण करना भागवत कथा परिवेशन करने से सुत गोस्वामी से सफलता। तो इसलिए हम सामान्य लोग के बीच में ये सब उन्नत भागवत कथा नहीं बोलते, तो पहले भागवत गीता सुनना चाहिए। शरीर और शरीर में क्या अंतर है, और शरीर आत्मा का क्या कर्तव्य है, किस लिए कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए, भक्ति एक्चुअली अगर हम भक्ति कहेंगे, इस भक्ति शब्द सुनने से बहुत भूल धारणा होती है। तो हर शब्द की यथार्थ परिभाषा कहना चाहिए। भक्ति का मतलब नहीं है कुछ हल्की अनुभूति, ओ भक्ति है मेरे दिल में है, हो अभी टाइम है क्रिकेट मैच के लिए टीवी ऑन चालू करो और बाद में हम फिर भक्ति करेंगे, तो वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति है अहाई चुकी अप्रतिहता, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं भक्ति करूंगा और ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद मिलूंगा इंद्रिय तर्पण के लिए, वो भक्ति नहीं है। और अप्रतिहत सदैव चौबीसों घंटे में भक्ति करना चाहिए, तो यही पूरी भक्ति है। और वो भक्ति उस प्रकार की भक्ति तन्मय होने से जीवन की संस्थिति है। उस प्रकार की भक्ति सुत गोस्वामी वर्णन करेंगे और शौनकादि ऋषि सुनेंगे और व्यासदेव की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, परंपरा आचार्यों की कृपा से और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भी अवसर मिलते हैं वो शुद्ध निर्मल भक्ति के बारे में सुनना। और भागवत कथा, वास्तविक भागवत कथा जो भगवान से अभिन्न है, हम भी अवसर मिलते हैं ये सब भागवत कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण। आप बोल रहे थे कि बच्चे को एक स्कूल कॉलेज ये सब बच्चे को क्या किसमें डालना चाहिए? तो गुरु को तो इतना अवेलेबल नहीं है, माया को तो हम आ नहीं सकते, इतना समस्या है। बॉम्बे कहाँ है? नहीं, वो सब बंदर से मानुष आते हैं, वो सब सिखाते हैं। इस गवर्नमेंट सिलेबस का मतलब राक्षसी सिलेबस। समस्या है। समस्या है तो यहाँ पर वो गुरु को होगा, एक साल में शुरू होगा बोलते, मतलब पूरा सिलेबस लगने चाहिए, बहुत समय लगता है। आपकी क्या इच्छा है? आपके बच्चे को PhD बनाना या भक्त बनाना या दोनों? PhD होंगे और PhD होगा और भक्त भी होगा। भक्त तो भक्ति स्कूल में नहीं मिलता। लड़की नहीं, ये आधुनिक प्रगत भारत है, लड़कियां भी स्कूल जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्कृति है कि लड़कियां घर में सब कुछ सीखते हैं और लड़के लड़कियां दोनों बचपन में विवाहित होते हैं। लेकिन आजकल किसी की श्रद्धा नहीं है इसमें, बोलते ये सब अन्याय है। तो अच्छा हो स्कूल कॉलेज जाएंगे और विवाह के पहले लड़के लड़कियों का संयोग होते, संबंध होते हैं, और विवाह के बाद डिवोर्स होते हैं, और यही अच्छा है। मेरा लड़का अमेरिका में है, PhD है, दो बार डिवोर्स किया, सक्सेसफुल। क्या सक्सेस है? भगवान नु भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन आजकल हमारा विश्वास नहीं है इसमें। अच्छा हो तो पहले PhD होगा और उसके बाद अगर कुछ भक्ति भी कर सकते वो अच्छा होगा, लेकिन मुख्य है PhD। हमारे सब भक्त भी ऐसे विचार करते हैं। इसलिए गुरुकुल चलाना का बहुत बड़ा आवश्यकता है। हिंदी में बोलो क्लास, हिंदी में चलो। क्राइज इन द टेम्पल इज इट राइट? अच्छा हो मंदिर में रोना कि नहीं? अगर उद्देश्य हो मैं बड़ा भक्त हूं प्रचार करना अच्छा नहीं है। अगर वो आंसू वास्तविक है, वास्तविक प्रेम से आते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए ठीक नहीं है। दिखाने के लिए ठीक नहीं है। तो आप सब पूरी जाइए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। दर्शन है कान में से, सुनना चाहिए। खाली देखने से क्या साक्षात्कार होगा, बहुत बड़ा पुतला है। तो जगन्नाथ कौन है इसके बारे में सुनना चाहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पत्त गामी भव तुम्हें भगवान के फोटो और नाम लिखे हुए टी शर्ट और वगैरह कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। I lost my heart in Vrindavan. मैं इतना बड़ा भक्त हूं तो सबको बताना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि वो पूरा लंबा दंडवत करके भगवान का तस्वीर फर्श में रखना तो ठीक नहीं है। एक और बात है कि वो ऐसा करते हैं जिसमें महामंत्र है और क्या बोलते हैं तो पांव इतने से नीचे आते हैं कि लिंग के नीचे आते हैं, वो ठीक नहीं। ऐसा बहुत विचार है। मैं एक बड़ी पुस्तक लिखी वैष्णव व्यवहार संस्कृति और कर्तव्य, वो सब डिटेल्स है उसमें, अभी तक प्रकाशित नहीं है। और देखते हैं और हरि नाम चादर पहनने है और हरि नाम उल्टा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। और घर में गौर निताय महामंत्र चादर के ऊपर रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। गौर निताय महामंत्र सेवा के तो कौन था है कि वे ही कृष्ण बलराम है, कृष्ण और राम, लेकिन इनकी भक्ति भावना है तो कृष्ण और राम के ऊपर रखना ठीक नहीं है। तो ऐसा बहुत विचार होता है। हरे कृष्णा एक और बात है, बच्चे को खुद भी बाहर का बिस्किट ब्रेड खिलाना ठीक नहीं है। एक शिष्य मुझे एक सवाल किया, बोलते कि हम खुद नहीं करते हैं लेकिन यहाँ के भक्त बहुत बोलते हैं कि हम वो ब्रेड बाहर का ब्रेड, वो वेजिटेरियन है तो दुकान से खरीद लेके हम क्यों भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो वो प्रसाद होगा, हम भक्त हैं, हम भक्ति से अर्पण करते हैं, नहीं नहीं चलेगा। ऐसे चीज भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। वो भक्ति तो खाली भोग अर्पण का समय नहीं होना चाहिए, तो रसाई करने का समय, जो भक्ति से रसाई करना है उस प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पण कर सकते। आप अर्पण कर सकते लेकिन भगवान बाध्य नहीं है उसको ग्रहण करना। भगवान नहीं है वो ऑफरिंग मशीन, तो खाना को खाना भगवान के सामने रख दो फिर प्रसाद बन जाएगा। तो भगवान ऐसे मशीन नहीं है खाना को प्रसाद बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न भक्तिहीन है। हम सब कुछ कर सकते हैं और भगवान को अर्पण करेंगे तो वो भक्ति, वो भक्ति नहीं है। यथा विधि करना चाहिए। अश्नामी प्रायथात्मनः, प्रायथात इसका मतलब शुद्ध शरीर, शुद्ध मन शुद्ध होना चाहिए, फिर भगवान को अर्पण करके भगवान ग्रहण करेंगे। प्रायथात्मनः। हरे कृष्ण।